niedopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 września, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł Jerzy Targalski, historyk i publicysta, działacz opozycyjny w czasach PRL-u. Ponad 500 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził resort zdrowia. W Warszawie rozpoczęły się dożynki prezydenckie. Zmarł Jerzy Targalski, publicysta, historyk, działacz opozycji w czasach PRL-u, w przeszłości także wiceprezes Polskiego Radia. Podczas trwającego w Warszawie kongresu Polska Wielki Projekt wspominał go dziennikarz Antoni Trzmiel. To postać, to historia człowieka, który był niesłychanie zaangażowany w życie publiczne, który doświadczył Sowietów i nie miał co do nich złudzeń. I ten, który potrafił być wykładowcą akademickim, który otwierał wielu studentom oczy. Ten, który potrafił z tym wyjść do działalności publicznej, z tym doświadczeniem, z tą znajomością działania służb specjalnych komunistycznych. Jerzy Targalski w zeszłym roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Miał 69 lat. W ciągu minionej doby zanotowano 540 nowych zakażeń koronawirusem, o kilkadziesiąt więcej niż tydzień wcześniej. Zmarła jedna osoba, która miała COVID-19. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w województwie lubelskim, 101 przypadków, a najmniej w województwie warmińsko-mazurskim, 11. Do tej pory w Polsce wykonano niemal 37 milionów szczepień. Na krakowskim przedmieściu rozpoczęły się dożynki prezydenckie. Rolnicy z całej Polski przyjechali do stolicy, żeby w obecności par prezydenckiej dziękować za tegoroczne plony. Na miejscu jest Agnieszka Jasik. Powiedz, czy te dożynki na stałe przeniesiono do Warszawy? Tak, już drugi rok z rzędu para prezydencka zaprosiła gości do Warszawy. Taką decyzję prezydent i pierwsza dama podjęli po wysłuchaniu opinii uczestników dożynek. Wcześniej wydarzenie organizowano w Spale, ale w ubiegłym roku ze względu na pandemię rolnicy przyjechali do Pałacu Prezydenckiego. I teraz to właśnie tu ma być kontynuowana tradycja święta plonów. To jest serce Polski, to jest dom prezydenta i to jest najlepsze miejsce na taką imprezę. Atmosfera jest rewelacyjna, naprawdę. Ta radość, która bije od tych wszystkich delegacji wieńcowych, jest po prostu niesamowite przeżycie. Rolnicy przyjeżdżają. Przede wszystkim podtrzymanie to jest tradycji, ale to, żeby tym młodszemu pokoleniu też pokazać, jak wygląda praca na roli, z czego jest wykonany chleb darzy. Właśnie to prezentują wieńce wykonane ze zbóż, owoców i innych zbiorów, a już za chwilę para prezydencka wręczy delegacjom wieńcowym dyplomy, a potem czeka nas najbarwniejsza część wydarzenia, przemarsz korowodu i ceremoniał dożynkowy. Mówiła Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Na koniec z Warszawy przenosimy się do Zamościa. Tam trzeciego dnia festiwalu Dwa Teatry na publiczność czekają prezentacje słuchowisk dla dorosłych i dla dzieci oraz spektakli telewizyjnych, a także spotkania z cenionymi artystami. Przegląd najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych powrócił po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Publiczność w Zamościu obejrzała już m.in. spektakl Dzień Gniewu. Sztukę wyreżyserował Jacek Reginis-Królikiewicz. Ja jestem z wykształcenia historykiem. Potem dopiero zacząłem się zajmować filmem, telewizją. I temat Holokaustu, temat relacji polsko-żydowskich zawsze mnie intrygował. Muszę powiedzieć, że od lat jestem fanem twórczości Romana Brandstettera. No i uznałem, że ten Dzień Gniewu jest rzeczywiście rzeczą, którą trzeba przenieść na format spektaklu telewizyjnego, że warto, żeby z tym dramatem zapoznała się szersza publiczność. A ta publiczność może się też dziś spotkać m.in. z laureatami wielkich nagród Festiwalu Dwa Teatry, Ewą Wiśniewską i Jerzym Zelnikiem. W ciągu dnia prezentowane też będą słuchowiska i spektakle telewizyjne z ich udziałem. A dodajmy jeszcze, że wszystkie konkursowe słuchowiska są dostępne także na stronie polskiradio.pl w zakładce Teatru Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach w Białymstoku 7 stopni, w Rzeszowie 10, w Opolu i Gdańsku 14, a w Toruniu i Szczecinie 15. Padać będzie dzisiaj tylko na wschodzie i południowym wschodzie, na pozostałym obszarze pochmurno, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać.

ballada. I heard a dark voice beside me say, would you like something harder? She said, I got it, you want it. My harvest is the best, and if you try it, you'll like it. I'm wallowing in a dreadlock holiday. NCC i Dreadlock Holiday. Autentyczna historia. Co? No jaka? Tak popatrzyłaś na mnie. Autentyczna historia o białasie. Białas, który chodzi po Jamajce, bo tak jest opisany. Udaje, że jest cool, że jest ale tak naprawdę nie jest. I wciąż pytają się, czy lubisz Jamajkę? Nie. Czy lubisz krykiet? Bo krykiet to jest narodowy sport oczywiście na Jamajce. Nie. No i tak się kończy historia. Chyba źle się kończy. Ten CC, dla mnie, jak mówiłem, jeden z najlepszych grup, zespołów lat 70. z albumu Bloody Tourists, czyli Cholerni Turyści, co bardzo oddaje ten utwór. Myślę, że jeszcze w tamtych czasach nie było aż tak źle. Nie było tak źle, prawda? Dowcipny zespół, rewelacyjny zespół, bardzo niedoceniony. Uważam, że oni dla mnie na takim samym poziomie jak Beatlesi. Bardzo, bardzo ich doceniam. Ale też znany dosyć zespół. Tak, ale twórczość ma mniej. Ten CC. Bardzo, bardzo polecam. A teraz? A teraz prawdziwy król R&B prosto z Karaibów. Inside. Billy Ocean, inaczej doktor, prawda, doktor Leslie Sebastian Charles. Otóż to doktor muzyki na Uniwersytecie w Londynie. Ten tytuł akurat został mu przyznany w 2002 roku, dosyć późno, bo artysta od końca lat 60. tworzy, a urodził się na wyspie Trinidad na Karaibach. Bardzo lubię jego twórczość, między innymi dlatego, że ma jakiś taki powiew tych dawnych czasów. Ja się autentycznie przenoszę pozytywne lata 70., gdzie oczywiście jest wszystko w przepychu, wszystko się dobrze dzieje, jest fantastycznie oczywiście na zachodzie. No i nic, tylko świeci słońce, jest przepięknie. No, tam było kiepsko w latach 70. No i chyba dlatego tak spróbował tworzyć otoczkę pozytywną, prawda? No, Billy Ocean. Oczywiście przeprowadził się do Wielkiej Brytanii, gdzie też i tam właśnie zdobył swoje muzyczne nagrody Grammy. W wielu kategoriach. Mieliśmy Trinidad. Między innymi, co ciekawe, najlepszego brytyjskiego artysty. Tak. A z Brytanii przecież nie pochodzi. Prawda? Mamy tu Trinidad, mamy Jamajkę, a teraz Kuba. Gurubi, baby, gurubi! Aj! Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay! When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night, everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. You give me fever, ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night, everybody, everybody, everybody, everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó, ay. Hace mucho tiempo que empezó, ay. Hace mucho tiempo que empezó. Musical. La Lupe, Febre, czyli Fever. No i to, co mówiliśmy wcześniej, Gosiu, czyli Karaiby się dzielą na dwie części, anglojęzyczne i hiszpańskojęzyczne, a tu La Lupe, czyli Lupe Victoria Yoli Raymond, podzieliła i to, i śpiewa i po hiszpańsku, i po angielsku. Piękna, szalona La Lupe urodziła się w Santiago de Cuba w 1936 roku. Proszę ciebie. A piosenka Fever pochodzi z albumu Reina de la Canción Latina, inaczej Queen of Latin Soul, z 68 roku. Piękna i szalona. La Lupe. Bardzo polecamy. To teraz może nie aż tak szaleni, ale współcześni muzycy z Puerto Rico. Przed nami duet Los Walters. Thank you. muzyczne podróże małpa.polskieradio.pl. Musiałam się zastanowić. Nieładnie. Nieładnie. To ja może potwierdzę. Muzyczne proszę podróże, tak. Muzyczne podróże małpa.polskieradio.pl. Zachęcamy Państwa do tego, żeby Państwo do nas nadsyłali swoje... I dziękujemy za wszystkie maile. Wiadomości. No właśnie, dokąd Państwo podróżują teraz? Czy Państwo słuchają w domu, a może gdzieś się wybierają? Więc chętnie o tym wszystkim poczytamy, a także jak się podoba nasza dzisiejsza podróż na Karaiby, poczytamy z Rafem, a przed chwilą Los Walters w utworze. W utworze? Nawet nie próbuj. Yo sé que tú me conoces. Dziękuję, Raf. Dziękuję. Tak mi się wydaje. Bardzo się cieszę, że mnie wyręczyłaś z tego trudnego. Czekamy na wiadomości, chyba źle powiedziałam, ale postaraliśmy się. Miss Universus, to już łatwiejszy tytuł, o, taki tak. Nosi album panów. 3 kwietnia ukazał się cały album, na którym znajdziemy łącznie 16 utworów. Ja jedynie co, to mogę powiedzieć, że to jest prawdziwa podróż do współczesnej muzyki karaibskiej, gdzie naprawdę możemy trochę odsapnąć od codziennego zabiegania i zatopić się w prawdziwie rytmiczną muzykę, a przy okazji bardzo pasującą do podróży właśnie gdzieś samochodem albo może nawet i pociągiem. Sammy Sosa jugando pelota, soy yo, la tengo loca, un home run pa' que goza, let's go. La golosa jugando pelota, soy yo, me pongo loca, dámelo en la Cales. Ella anda en un Ferrari con los tenis son Prada. Sin relajo no me importa lo que gasta. Me dice, hey, algo me hace falta. Wow, Dior, Dior, Chanel, Chanel. Ella gasta siempre un joseo. Oh, ella tiene casa de conejo. Me invita y pita, cuando llego veo. Monta y dale, ella va a hacer lo que digo suave. Ya tú sabes, sube, súbete, ponte encima, baby. Monta y dale, ella va a hacer lo que digo suave, ya tú sabes. Sube, súbete, ponte encima, baby. Sammy Sosa, jugando pelota. Soy yo, la tengo loca. Un ron ron pa' que goza, let's go. La golosa, jugando pelota. Soy yo, me pongo loca. Dámelo en la boca, let's go. Tengo cosas que enseñarte, placeres para darte. Pero estoy ocupada, no quiero dañarte. Gastando el dinero en cosas que no necesito. Yo sé que quieres que yo pruebe de ese chichito. Sube y baja, dame de beber, que yo tengo sed. Rico, suave, ya tú sabes, ey, te quiero comer. Vine a perder el control. Vine a perder el control. Tú sí quieres. Sammy Sosa, jugando pelota, soy yo, la tengo loca, un ron ron pa' que goza, let's go. La golosa, jugando pelota, soy yo, me pongo loca, dámelo en la boca, let's go. Sammy Sosa, jugando pelota, soy yo, la tengo loca, un ron ron pa' que goza, let's go. La golosa, jugando pelota, soy yo, me pongo loca. Let's go. No mogliśmy dawać Bob Marley'a, prawda, jakiś znany utwór, a tu nie, tu odwrotnie, Karaiby, ale Haiti. No, rozkoczyłaś mnie trochę tym brzmieniem. No słuchaj, jakieś tam DJ-owałem, to często takie nuevo latino grywałem, grałem. Nie mogłam usiedzieć w miejscu, co chwilę ruszałam ramionami. Michael Brun, Last Monday i Miss Nina. Trójka, prawda? Piosenka nosi tytuł Sammy Sosa, a wykonawcy, jak mówiłem, Michael Brun, DJ z Haiti, Miss Nina z Argentyny i Last Monday z Nowego Jorku, więc taki prawdziwy melanż muzyki z Karaibów i Ameryki Łacińskiej. O, proszę. Prawda? Ciekawe. Jak to dzisiaj? Teraz też i będzie trio, ale dokąd się wybieramy dokładnie na Karaiby? The girl them say them can't tell the little buyer and the near man and the liar. The girl them just need a man to keep up the fire. And the girl them say a guns and roses. She don't want to be poor times quiet. No love, doubt, Guns N' Roses is what this girl requires. Conscious mood boys, set her mind on fire. She's a girl from the uptown region. Her family in a high position. Whenever hot step on it, blasting. She used to be escorted in a Benz bag, but now she love to dilly dolly on her bike back. Yeah, yeah, she yeah. To ring out with the girls and do the things that her mama say she must not do. Well, now we need them a request to put them to the test, some on a punk. That is what they got them confess. Me give them all the best and put them to the test. We rotate them from the right, me go center to left. Guns and Roses, they request. We put them to the test, some on a punk. That is what them got them confess. Me give her all the best and put them to the test. We rotate them from the right to the center to left. Well, them want the Guns and Roses. You know what, the man with no funky poses. Them want the man to use a free rod like Moses. Tell you pass me third leg and fight me choses. So well, anybody in your deck, come on some ears and try to get this correct. She said over the years she be pampered and pet. She need a road boy to make she get very wet. She want something that she never have yet. What she want is that she get just as what she requests. Miss give her life to be no matter ask, no matter guess. She get it one time, no, she don't stop texting. She get it one time, no, she don't stop texting. Is what this girl requires. Conscious rude boys, set the mind on fire. You a feed them, at the top of the line. You can't then, now it, at the back of the line. You a feed them, at the top of the line. You can't then, now it, at the back of the line. Lololoy, Guns and Roses is what this girl requires. Conscious rule boys, set their mind on fire. And we the girl them a require. Tell me how much some boys nothing than a liar. Big sign, you're my honor, big time buyer. Tell them what the man do can't keep up the fire. Beg them to ecstasy higher and higher. Rude boy don't have no time to retire. This a formula, enough come to expire. Hear me now, what the girl them hard, yeah, now, yeah. The girl them tell you little love that don't get fire. The girl them tell you little love that don't get fire. Guns and Roses is what this girl requires. Guns and Roses. Zastanawialiśmy się z Gosią tutaj, czy to, czy piosenka odnosi się do zespołu Guns N' Roses i o co chodzi. I wsłuchiwałam się. No na pewno nie jest to piosenka na cześć Guns N' Roses. Na cześć kobiety, dziewczyny, która uwielbia Guns N' Roses, czyli broń i róże, po prostu, dosłownie. No ale w ogóle też artysta Bounty Killer, który przed chwilą pojawił się w Muzycznych Podróżach, słynie właśnie z bardzo kontrowersyjnych też tekstów. W latach 90. był to jeden z czołowych artystów, karaibskich artystów, który tworzył dancehall. Dub reggae, rude boy tak zwany. Otóż to i do utworu Guns N' Roses zaprosił jeszcze dwóch innych artystów, czyli Red Rose i Antoniego Malvo. Bounty Killer, warto zapamiętać tego artystę i też myślę, że jeden z ciekawszych, jeżeli chodzi o twórczość. Tak. Rzadko kiedy chyba ktoś jest na tyle kontrowersyjny, aby o nim dobrze mówić. Tak, no taki agresywny dancehall, jak to ładnie ujęłaś w przerwie. A teraz trochę mniej agresywnie będzie Ricky Martin. As a shining ray, and it shines on you, baby, can't Wcześniej Bounty Killer, agresywny dancehall. Ja zdecydowanie wolę agresywny dancehall. Ricky Martin. Nie, no daj spokój, słuchaj. Gdyby Ricky Martin się nie pojawił, to nie mielibyśmy Jennifer Lopez, Shakiry i podobne. Prawda, czyli otworzył tą futkę. Ja bardzo doceniam, nie jestem fanem, ale bardzo doceniam to, co zrobił dla muzyki latino, pop latino. Gdyby ktoś nie wiedział, oczywiście, Ricky Martin pochodzi z Puerto Rico. Enrique Martin Morales, tak zwany król latino pop, prawda? Aktualnie chyba ma obywatelstwo hiszpańskie. Z tego, co pamiętam, jak ostatni raz rozmawiałam z nim. Piosenka Private Emotion, która mi się bardzo podoba, Gosiu, pochodzi z 99 roku i nagrał ze Szwedką Maja. Czy Meja? Living La Vida Loca. Mniej mi się podoba. Ta najbardziej mi się podobała. To wiesz, nie zaszkodziło nigdy. Z piękną scenę z jakiegoś bardzo przesłodzonego filmu romantyczno-komediowego. Tak, no, potrzebujemy też taką muzykę. Możliwe, życiu, że prawda? Tak. My wracamy natomiast do barbadoskiej piosenkarki i przed nami Rihanna. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I ain't trying to think about it. No. Yeah, I said it, boy, get upside it. I want you to homicide it. Going somewhere, I want you to bite it. And I think I kinda like you. Up against the wall. the show. Get a little bit, come a little close now. Dig it home on your camera phone. Get a little bit, nigga, watch me blow it down. Yes, yeah, dźwięki, prawda? Taka nietypowa Rihanna tutaj. Tak, zdecydowanie bardzo lubię album Anti, z którego pochodzi właśnie utwór Yeah, I Say It, który przed chwilą pojawił się w Trójce. 28 stycznia 2016 roku miał premierę cały album, a wśród nich utwory bardzo też już znane, bo też między innymi z Drake'iem utwór Work, czy też między innymi Love on the Brain, który bardzo często pojawił się w radiostacjach polskich. No i moim zdaniem jest to jeden z lepszych albumów, zdecydowanie lepszych albumów Rihanny. Między innymi dlatego, że mam wrażenie, że zmieniła trochę tor swojej twórczości. Poszła po raz kolejny, Tak, u niej akurat bardzo to lubię w ogóle w artystach, że zmienia im się punkt widzenia na muzykę. Redefinicja. I redefinicja następuje, też refleksja na temat swojej twórczości i zmiany. I to jest jeden wielki album o zmianie, moim przynajmniej zdaniem tak jest. Bardzo lubię do niego wracać i cieszę się, że mieliśmy okazję dzisiaj też podczas tej całej podróży na Karaiby powrócić jeszcze raz. Osobiście podobno do Ricky Martin. Ricky Martin, a pod tym względem słuchaj, że nie jestem fanem, ale bardzo, bardzo doceniam. Rihanna? Tak, bardzo. Ja muszę się niestety przyznać, albo też istotę, że ogromną fanką byłam od młodych swoich lat. Czyli Barbados, Jamajka, Haiti, Kuba, teraz Puerto Rico. kto z Państwa teraz wstał z kanapy i zaczął tańczyć, albo zatrzymał się w swojej podróży i po prostu oddał się muzyce, bo my właśnie to z Rafem zrobiliśmy. Tak jest. Oje como va, czyli Hej, jak leci, Tito Puente. Najbardziej chyba znana piosenka mistrza mambo Tito Puente, który tak jak Ray Barreto wcześniej pochodzi z Puerto Rico, właściwie jego rodzice pochodzili z Puerto Rico, ale on się urodził w Stanach Zjednoczonych. Uwielbiam, za każdym razem można puszczać, wszyscy tańczą. 62 rok. Proszę wypróbować to na jakimś spotkaniu, tak, na imprezie ze znajomymi, na spotkaniu. Mogę się założyć, że prawda? Nawet w rodzinnym spotkaniu można uzyskać efekt polecam wspólnego tańczenia. Polecam Tito Puente lub Ray Barreto. Polecam oczywiście. W naszej karaibskiej muzycznej podróży nie mogło zabraknąć jeszcze jednej artystki. Mm. Genialna. Prawda? Grace Jones, oczywiście jamańska piosenkarka w utworze Slave to the Rhythm. Tak też, artystka, prawda? To tak, co mówiliśmy. To jest totalna artystka, tak można o niej spokojnie mówić, bo też nie była tylko piosenkarką, ale także i modelką. Myślę, że też na swój sposób kreowała... Tak, i też na swój sposób kreowała modę. Tak. Tak. Slave to the Rhythm, przed chwilą album o takim samym tytule, album koncepcyjny, który zawierał wątki biograficzne, a który też i był pewnego rodzaju zlepkiem różnych rytmów, zlepkiem różnych wariacji muzycznych. Dzisiaj, Gosiu, byliśmy na Kubie, w Montserrat, Puerto Rico, Jamajka, Barbados, Trinidad, Haiti, Argentyna. I będzie jeszcze Meksyk, z tego co pamiętam. No to będzie nie tylko Karaiby, widzę, że trochę wypłynęliśmy. No, Morze Karaibskie zahacza, prawda? No, możemy to podciągnąć, no niech będzie. Dziękujemy Państwu serdecznie za dwugodzinne spotkanie z muzyką z Karaibów. Rafał Uzar. Gosia Jakubowska. Życzymy udanej, spokojnej i słonecznej niedzieli. Tego słońca coraz mniej, więc tego bardzo potrzebujemy i tu już nam liczą czas, więc żegnamy się serdecznie z Państwem i do usłyszenia. Escuchando, señores y señoritas, por favor, bienvenido a Radio Polo. También de los monedazos que luego recogemos del piso del escenario. Nos ponemos para las fotos y después nos gritan jotos. Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras. El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas. La corriente del lugar no estaba aterrizada. La aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada y el hotel donde quedamos era de Carlos Ahumada. Más de mil toquines, no hay llanta pa' mis rines. Muchas chamaqueadas con los mismos calcetines. Casiqueado, engañado, pedo crudo y desvelado. De lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado. Amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, oh, oh, oh, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, oh, oh, oh, amateur. Now we don't say the soundtrack, six tributes and four watching tours with two the bosses with no heat and very low temperature. We cutting no checks since 98 with two damage. Yeah, we owe the cheese between our toes thanks to our ex-manager. Had to play with big cash, Spendix rock scavengers. Sold my furniture to keep my economic stature. Had to convince the chief that we had matured. Now guess it was producing the who's who of all amateurs. Sudar unos fajotes de aire. Nos ponen escenarios pintados de balnearios, rodeados de empresarios que se quedan con los cambios. Aquí con ustedes sus pendejos favoritos. No manden los boletos, podemos llegar solitos. No te encanta que nos digan cómo hacer nuestras canciones, viniendo de pasperos a aceptar reclamaciones. Amateur, amateur, amateur, amateur, amateur. Oh, oh, oh.